Wymontujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 10 lipca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wspólne głosowanie Polski 2050 z PiS-em i Konfederacją było niemądre, mówi premier. Uroczystości 84. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem zostały zakłócone. Z mostu granicznego w Słubicach zniknęły antyimigranckie plakaty. Premier Donald Tusk nazwał niemądrym wspólne głosowanie Polski 2050 razem z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją. Posłowie tych partii wspólnie przegłosowali poprawki do ustawy o budownictwie społecznym. Zmiany wprowadzono, mimo że przeciwko były pozostałe partie koalicji rządzącej. Szef rządu powiedział, że Polska 2050 nie powinna dystansować się od koalicji, którą tworzy. No jeśli to był kolejny taki moment podkreślenia dystansu do własnej koalicji ze strony Polski 2050, no to powiedziałbym, że to jest niemądre. Posłowie Polski 2050 tłumaczą, że nie mają wpływu na to, jak głosuje opozycja. Wszystkie siły koalicji rządzącej są jednak przekonane, że był to jednorazowy incydent, a nie początek trwałej współpracy. Przez kilka minut delegacja z naczelnym rabinem Polski Michaelem Szudrichem nie mogła wyjechać z uroczystości w Jedwabnem. Oddano tam hołd zamordowanym 84 lata Żydom. Według ustaleń IPN-u zbrodni dokonali Polacy z inspiracji Niemców. Obok dwie inne uroczystości zorganizowali Grzegorz Braun oraz prawicowy dziennikarz Wojciech Sumliński. Rabin Szudrich podkreślał, że to nie miejsce na dyskusje historyczne, lecz modlitwę. Być może są ludzie tutaj, którzy chcą prowokować. My nie będzie reagować. Doszło do przepychanek z policją. Chodźcie z nami, Polakami! Wobec osób niestosujących się będą wyciągnięte konsekwencje. Dzięki interwencji funkcjonariuszy delegacji na czele z rabinem udało się opuścić teren. Wzywam do zachowania zgodnego z prawem. Kilkadziesiąt metrów dalej na prywatnej działce odsłonięto kilka głazów z napisami w języku polskim i angielskim, które kwestionują udział Polaków w tej zbrodni. Powstały przy pomocy zbiórki ogłoszonej przez Wojciecha Sumlińskiego. Z Jedwabnego Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Patrole tzw. Ruchu Obrony Granic wciąż przebywają na moście granicznym między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Mimo kontroli prowadzonych przez polskie służby, działacze tej organizacji gromadzą się pod namiotem rozłożonym przy przeprawie. Lokalnym władzom we współpracy z niemieckimi służbami udało się jednak zdjąć z mostu antyimigranckie plakaty. Most należy do Niemców w całości, także wieszanie nielegalnych banerów bez pozwolenia na moście jest także przez nich traktowane jak wykroczenie. No i wczoraj udało nam się wyperswadować panom właśnie wieszanie na moście bezpośrednio tych kłamliwych de facto banerów. Mówił wiceburmistrz Słubic Tomasz Stefański. Działalność Ruchu Obrony Granic jest pod lupą prokuratury. Chodzi o osoby, które legitymowały migrantów i nawoływały w internecie do ujawnienia danych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W Sejmie głośno o wywiadzie prezydenta, w którym skrytykował część środowiska sędziowskiego. Według Andrzeja Dudy opowiedziało się ono po jednej ze stron sporu politycznego. Wspomniał też o wieszaniu za zdradę i warcholstwo. Ponadto nie wykluczył wyrzucenia wszystkich sędziów z zawodu, jeśli sami nie zrobią resetu. Poseł PiS-u Łukasz Schreiber uważa, że prezydent ma prawo formułować ostre sądy. Dodaje jednak, że nie do końca zgadza się z jego tezami dotyczącymi usunięcia wszystkich sędziów z zawodu. Raczej to było pewnie trochę bardziej takie metaforyczne określenie i raczej odnoszące się do nastrojów społecznych, do tego, co ludzie czują. A jeżeli będzie miał jakiś pomysł na rozwiązania, to przedstawi inicjatywę w tym względzie ustawodawczą. Według koalicji rządowej wypowiedź prezydenta jest skandaliczna. Tomasz Trela z Lewicy jest przekonany, że Andrzej Duda celowo użył tych słów, aby zwrócić na siebie uwagę przed początkiem politycznej emerytury. Marnie zaczął, marnie prowadził prezydenturę i marnie kończy. No mówienie o kimś, że kogoś trzeba wieszać, no to jest taki język Brauna, takiej patokonfederacji. Na tak na słowa prezydenta zareagował sędzia Bartłomiej Przymusiński. Są to słowa niedopuszczalne w ustach głowy państwa, ale one też uświadamiają nam wszystkim, że nierozliczone zło wraca ze zdwojoną siłą. Więcej na ten temat już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Waszyngton daje wyraźny sygnał Moskwie. Amerykańska administracja jest rozczarowana brakiem postępu w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie. W Kuala Lumpur spotkali się szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Padły słowa o możliwości objęcia Kremla sankcjami. To była szczera i ważna rozmowa, powiedział po spotkaniu z Ławrowem Marco Rubio. Przekazał on stanowisko prezydenta Donalda Trumpa, który jest rozczarowany brakiem elastyczności Rosjan w kwestii negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Mówił też o frustracji z powodu braku większych postępów. Podczas spotkania z dziennikarzami Rubio poinformował, że prezydencka administracja konsultuje już z Senatem pakiet ewentualnych sankcji wobec Rosji. Z wypowiedzi amerykańskiego sekretarza stanu wynika, że trwająca około 50 minut rozmowa w większości poświęcona była wojnie na Ukrainie. W komunikacie rosyjskiego MSZ napisano zaś, że omawiano też sytuację w Iranie i Syrii. Rosja chce pozostać w konstruktywnym dialogu z USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Halo, tu Wimbledon. Trwa pierwszy z półfinału w turnieju kobiet. Białorusinka Arena Sabalenka mierzy się z Amerykanką Amandą Anisimową. No chyba jest niespodzianka. Pierwszy set dla Anisimowej, 6-4. Sabalenka przy decydującej piłce popełniła podwójny błąd. Nerwy. W drugim secie jest 4-3 dla Sabalenki. Nad nerwami będzie musiała też zapanować Iga Świątek, która zagra w pierwszym półfinale w karierze na londyńskiej trawie. Po zakończeniu trwającego spotkania Polka zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic i spodziewa się zaciętego meczu. No na pewno bardzo doświadczona, bardzo dobra zawodniczka, która umie grać na trawie. Zagrałyśmy bardzo wyrównany mecz w 23. Belinda zawsze jakby była zawodniczką, która lubi atakować, dominować, zmienia na linię i na pewno gra przeciwko niej zawsze zmagająco. To będzie piąte starcie Igi z Belindą. Trzy poprzednie wygrała Iga. Dodam, że w Londynie jest gorąco, 30 stopni Celsjusza i pełne słońce i mała aktualizacja w meczu Sabalenki z Anisimową. Sabalenka prowadzi już 5-3 w drugim secie. Jutro w półfinałach zagrają panowie. W pierwszym z nich o 14.30 Carlos Alcaraz z Taylorem Fritzem, a później Novak Djokovic z Jannikiem Sinnerem. Uczty tenisowe. W kolarstwie trwa szósty etap Tour de France, a we Włoszech zakończył się piąty etap Giro d'Italia kobiet. Wygrała Holenderka Lorena Wips, a 20 miejsce zajęła jedyna Polka w stawce, Marta Jaskulska. W klasyfikacji generalnej prowadzi Szwajcarka Marlen Reusser. W piłce nożnej w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy Legia Warszawa podejmie kazachski zespół FK Aktobe. To o 21.00 o tej samej porze na Mistrzostwach Europy kobiet dwa mecze, Szwajcarii z Finlandią i Norwegii z Islandią, ale o tym opowiem więcej w Studiu Euro o 16.40. Na zakończenie jeszcze informacja dla kibiców Żużla. Piątkowy mecz 11. kolejki Ekstraligi pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a KS-em Toruń został odwołany. Powód: niekorzystne prognozy pogody. Nowy termin spotkania nie jest jeszcze znany. W nocy wciąż zachmurzenie będzie duże. Najwięcej deszczu spadnie na północnym wschodzie Polski i na Pomorzu Wschodnim. Wystąpią tam również burze. Jutro w dalszym ciągu ma być pochmurno. Burze prognozowane są dla południowej Polski, tym razem oraz Warmii, Mazur i Pomorza. Temperatura maksymalna przeważnie od 16 do 19 stopni. Na krańcach południowo-zachodnich i południowych będzie cieplej, około 20-21 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Odkurzacz pionowy Dyson V15S Detect Submarine za 3499 zł. Sugerowana cena producenta to 4099. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Anna Regulska. Przy telefonach Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej zamieszanie wokół upamiętnienia zbrodni w Jedwabnem, zakłócono obchody, kwestionowano Holokaust, padło wiele słów, które nie powinny paść. Zatrzymamy się też przy trwającej wojnie za naszą wschodnią granicą. Rosja wysyła na Ukrainę rekordowe ilości śmiercionośnych dronów. Ekspert, z którym rozmawiał Paweł Turski, dodał, że jeśli Europa nie wesprze Ukrainy, to sytuacja może skończyć się zwycięstwem Rosji. Dziś także naturalne zjawiska, które nas niepokoją, powódź, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, a do tego jeszcze nieco koloru oczu, który można zmienić we Francji. W sprawie każdej 2 2 7 3 proszę dzwonić. Daniel przy telefonie. Minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Teraz pora na słowa polityków, które ważą. W studiu obok mnie Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Który to już raz chciałoby się zapytać? Znów język debaty publicznej sprawia, że uszy więdną. W rozmowie z Otwartą Konserwą, Nowym Ładem i Klubem Jagiellońskim prezydent Andrzej Duda tak mówił o odpowiedzialności sędziów za chaos w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli to środowisko między innymi nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku. Podkreślam to. Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić po to, żeby nigdy więcej żadne pokolenia sędziowskie nie ośmieliły się. Wiecie Państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: wie Pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Co by nie opowiadał tutaj jeden czy drugi koryfeusz prawa karnego liberalnego, kara ma również walor odstraszający. Co na to środowisko sędziowskie? Na to pytanie odpowiada prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Bartłomiej Przymusiński. Te słowa pokazują, że ten chaos, który mamy w wymiarze sprawiedliwości, nie wziął się bez powodu. Trudno rozmawiać z osobą, która ma takie osobiste urazy, które przybijają z każdego słowa. Przypomnę, że 5 lat temu ten sam Andrzej Duda mówił o tym, że może trzeba niektórych sędziów eliminować. Dziś mówi o wieszaniu. Mówił sędzia Przymusiński, a z nami jest profesor Paweł Nowak, Centrum Badań Komunikacji Społecznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy pana te słowa prezydenta Dudy szokują? Tak, na pewno, chociaż nie powiedziałbym, żeby się ich nie spodziewał w jakimś stopniu, biorąc pod uwagę fakt, że od dłuższego czasu nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale w ogóle w polskiej polityce i w polskim życiu publicznym dominuje demokracja populistyczna i schlebianie tym gustom najniższym i mówieniu o rzeczach, które są najbardziej dramatyczne, agresywne i pełne nienawiści wzajemnej obu stron czy wszystkich uczestników życia politycznego. No właśnie, bo prezydent Andrzej Duda odpowiada: delikatnie przypominam państwu z KO i ich medialnym akolitom, kto pierwszy już jakiś czas temu mówił o wieszaniu, to wasz lider, a dziś premier Donald Tusk. Jakoś wówczas nie trzęśliście się z oburzenia, pisze w mediach społecznościowych Andrzej Duda. Możemy tu położyć taką, to się nazywa, czasami mówimy o tym symetryzm, że obie strony tego sporu są winne, czy jednak, patrząc na przykład na tę ostatnią wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, ta zasada, skoro oni mogą, to my też, działa w dwie strony, czy jednak ktoś jest tu bardziej winny? To nie jest do końca symetryzm. To znaczy, na pewno wypowiedź Donalda Tuska z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, to był cytat Czesława Miłosza, nie zapominajmy, polskiego noblisty, niewątpliwie jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Natomiast słowa, które przywołał Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, są wypowiedzią jakiegoś anonimowego człowieka, który mówi o tym, że warto by było kogoś powiesić. To jednak są zupełnie inne porządki, rangi. Konstytucja polska mówi wyraźnie, że sztuka, w tym przypadku poezja, ma prawo do przekraczania norm i granic etycznych, jeśli to jest wartościowe. Natomiast w tym wypadku można byłoby to traktować, tym bardziej, że jestem biegłym sądowym w takim zakresie właśnie, jako pewnego rodzaju nawoływanie do nienawiści. I te wszystkie rzeczy, które dzieją się chociażby na granicy niemieckiej, ten ruch obrony granic, to są takie zjawiska, które moglibyśmy uznać za anarchistyczne, które moglibyśmy uznać za takie niedopuszczalne z perspektywy porządku prawnego, a też wypowiedź prezydenta na temat sądownictwa, biorąc pod uwagę dawną, monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy, też nie jest zbyt fortunna. No właśnie, jaka powinna być nasza reakcja na takie słowa, bo nie mówimy tutaj o wypowiedzi pana Kowalskiego z ulicy, tylko mówimy o wypowiedzi głowy państwa, człowieka, który zresztą w ramach swoich obowiązków sędziów powołuje. No jest to bardzo niezręczna sytuacja, bardzo trudna i obserwując język polskiej polityki, mamy coraz bardziej jako specjaliści, którzy się tym zajmują, poczucie, że dochodzimy do ściany, ale ta ściana niestety coraz bardziej się przesuwa i nie wiem, czy widać koniec. A ta ściana w ogóle jeszcze jest, czy już wszystko można powiedzieć? Mam nadzieję, że jeszcze jest, chociaż ona jest taka bardzo iluzoryczna, może to bardziej szklany sufit niż ściana w tym wypadku, choć szklany sufit oznacza sukces, a tutaj chodzi raczej o bezdenność, głupoty, to może za mocne słowo, ale brak wyczucia społecznego i takiej odpowiedzialności za słowo, bo tutaj jednak ewidentnie zaczynamy wchodzić i żeby też być uczciwym nie tylko po prawej stronie, czy skrajnie prawej stronie, ale też po innych stronach w taki dyskurs, który jest absolutnie nieetyczny, nie jest odpowiedzialny, nie jest biorący pod uwagę reakcje i nastroje społeczne. To też trochę wynika z bezradności prawnej, i bezradności polskiego wymiaru sprawiedliwości wtedy, kiedy te granice są przekraczane, ponieważ chociażby kwestia odpowiedzialności posła Brauna, czy kwestia innych wydarzeń, które mają charakter nienawistny, nawoływania do agresji wobec innych, wobec obcych, czy osób o odmiennych poglądach, czy o odmiennym pochodzeniu, trwają wieki, są uchylane, zwracane do sądów. Czyli brakuje takiej skuteczności po prostu, że brakuje zdecydowanej reakcji, że tak po prostu nie wolno. Tak, i nie ma tej granicy. Nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby ją przesunąć. Pozwoliliśmy sobie. Jakby osoby, które odpowiadają za państwo, są w różnych latach przedstawicielami rządu, nie stawiają granic, nie mówią wyraźnie. Tak nie wolno, będziemy to karali, będziemy ścigali te osoby, które naruszają prawo, tylko szukają, jeśli te osoby są po stronie ich, szukają jakichś wytłumaczeń, wyjaśnień, uzasadnień, które uzasadnień nie mają, bo są naruszeniem prawa po prostu. I tu musimy postawić kropkę. O tym, co mówią i jak mówią politycy, mówił profesor Paweł Nowek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo, panie profesorze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Obok mnie Bartosz Bielecki, tobie też dziękuję bardzo, a do słów polityków, które znaczą, ważą, ale jednak powinno się ich unikać, wrócimy za moment w programie Trzecim Polskiego Radia. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16:00. Za nami piosenka dnia w Trójce. Kwestia słów, za które należy ponosić odpowiedzialność, wróci jeszcze, ale najpierw przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się dzisiaj przed pomnikiem zbrodni w Jedwabnem i na pobliskim cmentarzu żydowskim. Tam odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 84 lat. Oddano hołd zamordowanym Żydom. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem niemieccy żołnierze skłonili grupę 40 Polaków do zamordowania ponad 340 żydowskich sąsiadów. Odczytano nazwiska zidentyfikowanych ofiar. Błogosławionej pamięci Meyer Grondowski, lat 51. Stolarz z żoną Kejlą, lat 49. Córką Haną, lat 27. I jej mężem, Awigdorem Fiszkowskim, stolarzem. Pogrom w Jedwabnem pamięta Anna Wądołowska. Miała wtedy 11 lat. było czuć tymi trupami, ale widziałam, jak oni zganiali, łapali tych polskich ludzi, żeby pokazywać, gdzie Żydzi siedzą. Ale co ci oni zrobili z Żydami? Oni strzelali, a Polacy stojeli, musieli wrzucać do tego ognia. Jak mówił Jarosław Franczuk, jest tu przede wszystkim dlatego, by pomodlić się za zamordowanych. To nawet gdyby został tu jeden zabity człowiek niewinny, to trzeba to uhonorować, trzeba szanować to miejsce. Swoim świadectwem podzieliła się też Anna Moczydłowska. My, osoby pochodzenia żydowskiego, wiemy, jaka jest prawda, ponieważ to dotyczy naszych babć, prababć, wujków, ciotek. My musimy pamiętać naszych zmarłych. Były osoby pochodzenia polskiego, które mordowały Żydów, ale też były osoby pochodzenia polskiego, które też ratowały Żydów. W uroczystości wziął też udział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Konarski. Rabin Michael Szudrich podkreślał, że dziś najważniejsza jest modlitwa. Jest czas na dyskusję, jest czas na milczenie, jest czas na modlitwę, jest czas nawet na spór. Dzisiaj to jest czas na modlitwę na żałoby. Jeżeli człowiek chce używać moment modlitwy na polityczne sprawy, to jest jego sumienie. W pobliżu stali uczestnicy dwóch demonstracji. Mieli transparenty, na których domagali się przeprowadzenia ekshumacji, a także z napisem "Precz z kłamstwem jedwabińskim". Tak mówił europoseł Grzegorz Braun. Bo wiemy, że ćwierć wieku temu z ziemi wyszły poza szczątkami ofiar w prawym sąsieku stodoły jedwabińskiej łuski amunicji SS. W momencie wyjazdu delegacji z rabinem Szudrichem na kilka minut drogę zablokował im tłum z Grzegorzem Braunem na czele. Konieczna była interwencja policji. Dosyć sprawnią sataniaków i stosujących się będą wyciągnięte konsekwencje. Przystępujemy do siły wojego uszukowania drogi. Kilkadziesiąt metrów dalej, na prywatnej działce, odsłonięto kilka głazów z napisami w języku polskim i angielskim, które kwestionują udział Polaków w tej zbrodni. Za przedsięwzięciem stoi Wojciech Sumliński, który, by zakupić działkę i postawić głazy, zorganizował publiczną zbiórkę. Na miejscu był Tomasz Zielenkiewicz. Izraelski Instytut Yad Vashem wezwał polskie władze, by usunęły te instalacje w Jedwabnym. A z samego Jedwabnego, gdzie dziś odbywały się te uroczystości, z Radiem Wnet połączył się wspomniany już europoseł i na antenie powiedział, że mord rytualny to fakt, a Auschwitz z komorami gazowymi to fake. Prowadzący audycję Łukasz Jankowski przerwał rozmowę, dodając później słowa, że są granice cynizmu politycznego. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. So by the atmospheric rise, won't you be my wreck? Won't you be my ruin? I don't know what you said. I don't know what you're doing. That in my head, and I'm thinking through it. To promocja. Do OFF Festiwalu zostały już tylko 3 tygodnie. Trójka również wybiera się do Katowic, ale wcześniej mamy jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Wieści przekaże nam Artur Rojek w audycji Rotacja, dziś po 19:00. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy

Obywatele Ukrainy wykazują się nieznacznie większą elastycznością w kwestii wydatków na wakacje, od bardziej oszczędnych planów po wyjazdy, które kosztują ponad 3000 zł. Z kolei anglojęzyczni respondenci częściej decydują się na budżet w przedziale 2 do 3000 zł, a niektórzy z nich wykazują nawet skromniejsze plany z budżetem poniżej 500 zł na osobę. Większość z nich wybiera popularne miejsca w Polsce, takie jak Zakopane czy Bałtyk, choć niektórzy oczywiście też marzą o wakacjach w południowej Europie. Najmniej na urlop planują wydać pracownicy z Kolumbii i z Filipin. W czerwcu zarejestrowano w Polsce rekordową liczbę osobowych samochodów elektrycznych, 3759 sztuk, i to niemal 1000 więcej niż w maju. Elektryki stanowią już prawie 8% rynku, a przyczyny ich popularności wyjaśnia Katarzyna Siwek z superauto.pl. Stoją za tym przede wszystkim czynniki ekonomiczne. Po pierwsze, wyraźnie spadają ceny tych samochodów, co jest związane z rosnącą konkurencją na rynku. Ważnym czynnikiem ułatwiającym zakup auta elektrycznego są też dotacje z programu Nasze Auto. I mamy też w Polsce, o czym trzeba pamiętać, już naprawdę dobrze rozwiniętą infrastrukturę do ładowania. Obecnie w kraju mamy ponad 9,5 tysiąca punktów do ładowania aut elektrycznych, a za chwilę ich liczba przekroczy 13 tysięcy. Samochód w Rumunii będzie mogła kupić tylko osoba, która nie zalega z podatkami. Przed zakupem pojazdu trzeba będzie poświadczyć, że wszelkie podatki lokalne, takie jak opłaty za grunt, mieszkanie czy mandaty za złe parkowanie, zostały opłacone. Dopiero wtedy będzie można stać się posiadaczem samochodu albo motocykla. W ten sposób Rumunia chce poprawić ściągalność podatków. A kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Jutro ma być pochmurno. Burze przydarzą się w południowej Polsce oraz na Warmii i Pomorzu. Temperatura maksymalna ma przeważnie wynieść od 16 do 19 stopni, ale cieplej do 21 będzie na południu naszego kraju. 24 minuty do godziny 17. Zaraz zajmiemy się polskimi piłkarkami w Studiu Euro, ale kibicujemy nie tylko im. Iga Świątek po tym cholernie ciężkim meczu wygra. To jest najważniejsze. Mecz jeszcze się nie zaczął, ale już wiemy, że łatwo nie będzie. You have to stop me up, but never stop, never stop. Start Me Up za nami. 21 minut zostało do godziny 17. W studiu pojawił się Adam Malecki. Studio Euro 2025 w Trójce. Przed nami kolejny dzień na Mistrzostwach Europy Kobiet i kolejne arcyciekawe mecze. W grupie A przed ostatnią kolejką wiemy, że pewna awansu do ćwierćfinału jest Norwegia, a pewna wyjazdu z Euro Islandia. O drugie miejsce bić się będą dwie drużyny. Gospodynie turnieju Szwajcarki z Finlandią. Cała Szwajcaria żyje więc meczem tenisistki Belindy Bencic, która zagra z Igą Świątek, oraz wieczornym meczem piłkarek, o czym opowie Filip Jastrzębski. Gospodarzek marzą o tym, by cieszyć się z pierwszego w historii awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. O historyczny awans Szwajcaria zagra dziś w Genewie z Finlandią. Oba zespoły mają po 3 punkty przed decydującym spotkaniem. Trenerka Szwajcarek Pia Sundhage wie, że nie będzie łatwo. Jest wiele momentów, w których nasza gra wygląda dobrze. Pamiętajmy jednak, że Finlandia prezentuje bardzo wysoki poziom. My zamierzamy przygotować coś ekstra i wywalczyć awans. A jak atmosfera i nastawienie w drużynie gospodarzy? O to zapytałem dziennikarkę szwajcarskiego radia publicznego SRF Serajne Degen. Nastroje są bardzo dobre. Zawodniczki zdają sobie jednak sprawę, że muszą być skupione, bo przed nimi kluczowy mecz. Jeśli uda im się po raz pierwszy awansować do ćwierćfinału, będzie to historyczne wydarzenie. Mecz Szwajcarek z Finkami rozpocznie się o 21:00. Kibice Szwajcarii wypełnią stadion, ale ci z Finlandii nie odpuszczają, też są aktywni i pomysłowi, wspierają drużynę śpiewając na przykład ludowe piosenki. Mamy saunę, wino i siekierę. O, Finlandii jesteś taka wspaniała. Oj, Suomio, mi bihara. O, meillä sauna, vino ja kirves. Oj, Suomio, mi bihara. Z sauną, winem i siekierą można góry przenosić, nie mówiąc o wygrywaniu meczów. Tego meczu już nie może się doczekać fińska zawodniczka Katarina Kosola. No tak, to jest taki mecz, w którym każda zawodniczka na świecie chciałaby zagrać. Stadion robi naprawdę wrażenie, jest wielki. To będzie wspaniały mecz. Musimy wygrać. Myślę, że to będzie naprawdę fascynujące widowisko. Mniej emocji będzie w drugim spotkaniu. Islandki już siedzą na walizkach, ale chcą się pożegnać w dobrym stylu. Dzisiaj chcemy zagrać dla naszych kibiców, mówi kapitanka Glódís Vígsdóttir. Przede wszystkim jest to dla nas ogromne rozczarowanie, jest nam bardzo przykro. Pozostał nam do rozegrania ten ostatni mecz i chcemy wyjść na boisko i wygrać ten mecz dla nas samych, dla naszych kibiców, dla wszystkich tych, którzy za nami tu przyjechali. Nasi kibice są wspaniali i chcemy, żeby byli z nas dumni. A kibice norwescy od wygranego meczu z Finlandią świętują awans. Na szwajcarskich ulicach śpiewają także hymn narodowy. Tak, kochamy ten kraj. Gir alt, alt for Norge, offrer alt, om vi må, vi røde, hvite, blå, hele kampen ut skal vi stå på for Norge, vårt fedreland. No pięknie się pan zaprezentował, jeszcze pana przetłumaczę. Tak, kochamy ten kraj, gdy się wyłania poszarpane wichrami, smagane nad wodami, z tysiącem domów. Kochamy, kochamy go i wspominamy naszego ojca i matkę i tę bajeczną noc, co przynosi marzenia na naszą ziemię. Marzenia poezja. Spełnione. Poezja, tak. Norweska poezja, tak. Początek obu meczów Szwajcarii z Finlandią i Islandii z Norwegią o 21:00. Studio Euro 2025 w Trójce. To był Adam Malecki, a już teraz w Trójce Susan, Mark Ronson i Ray za 17:17. Eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Yeah. your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Minut do godziny 17. Ja wiem, że w kraju, nad którym zakręcił się Nisz Genueński i wylał wiadra deszczu, brak wody może brzmieć abstrakcyjnie, ale przecież wcale u nas to suszy nie zlikwidowało, ale u nas ta susza to jeszcze nic. Kabul, stolica Afganistanu, w ciągu najbliższych 5 lat wyczerpie swoje zasoby wody. Nie będzie co pić. Przed takim scenariuszem ostrzega nowy raport organizacji humanitarnej Mercy Corps. Kabul może stać się pierwszą dużą metropolią na świecie bez dostępu do wody pitnej. O tym Karolina Gonet. Jednym z głównych powodów obecnej sytuacji jest ogromny wzrost liczby ludności. W 2001 roku Kabul liczył około 1 000 000 mieszkańców. Dziś populacja przekracza już 6 milionów. Geografia regionu tylko pogarsza sytuację. Afganistan należy do krajów najbardziej narażonych na skutki suszy na świecie. W ciągu ostatnich 5 lat susza dotknęła ponad 11 milionów ludzi, a poziom wód gruntowych w Kabulu spadł nawet o 30 metrów w ciągu dekady, mówi Marianna von Zahn, przedstawicielka organizacji Mercy Corps w Kabulu. Currently we see that only 1 in 5 households has access. Obecnie jedynie 1 na 5 gospodarstw domowych ma dostęp do bieżącej wody z sieci wodociągowej. I nawet te systemy działają jedynie przez kilka godzin dziennie. Niemal 90% mieszkańców Kabulu polega na wodzie czerpanej ze studni głębinowych, z których ponad połowa już wysycha. Wiele rodzin ma do dyspozycji zaledwie 20 litrów wody dziennie, podczas gdy zalecana norma to około 80 litrów. To oznacza, że każdego dnia toczy się walka nie tylko o dostęp do wody, ale o jej wystarczającą ilość do picia, gotowania, sprzątania, przygotowywania posiłków oraz podstawowej higieny. Kryzys wodny w Afganistanie trwa od lat, ale dziś wiemy, że punkt krytyczny został przekroczony. Przyczyny złego stanu rzeczy są 3. Przede wszystkim są to zmiany klimatyczne. Mówiąc krótko, w Afganistanie robi się coraz goręcej i pada coraz mniej śniegu, a to topniejące śniegi są czynnikiem zasilającym afgańskie rzeki. Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga rzecz to nadmierne zużycie, a trzecia złe zarządzanie kurczącymi się zasobami. To było miasto miasto projektowane na 700 tysięcy, góra milion mieszkańców. Czy tej katastrofie można jeszcze zapobiec? Tak za bardzo niewiele da się zrobić. Można próbować ograniczyć zużycie wody przez przemysł. To spowoduje zmniejszenie podaży miejsc pracy i ruinę gospodarczą bardzo wielu rodzin. Można próbować uregulować kwestię głębokości, do jakiej można kopać studnie Kabulu, bo duża część, większość wody w kabulskiej pochodzi z podziemnych źródeł, ale wszystko sprowadzi się do tego, że tej wody w tym regionie dla tylu ludzi i tylu zakładów przemysłowych jest po prostu za mało i nie da się z tym wiele zrobić, bo tutaj matematyka jest bezlitosna. Prognozy wskazują, że do 2030 roku nawet 3 miliony mieszkańców zostanie zmuszonych do opuszczenia swoich domów. To tylko pogłębi już istniejący poważny kryzys migracyjny, z którym Afganistan zmaga się od lat. Znaczna część rodzin w Kabulu na wodę przeznacza 1/3 dochodów. Sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Ponad 2/3 mieszkańców mają długi przez to, że nie było ich stać na wodę. Sytuacja pogarszana jest jeszcze przez poważne skażenie. 80% wód gruntowych w stolicy nie nadaje się do picia. Zawiera ścieki, sól albo arsen. Za 10 minut będzie godzina 17. Temat naturalnych kryzysów wróci jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zajmiemy się trąbami powietrznymi i trzęsieniami ziemi. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr błądzi znów. Siedem i pół minuty do godziny 17. Punktualnie o 17 szykujemy dla Państwa w Trójce serwis, a po 17 pojawi się informacja dotycząca tego, jak wygląda deportowanie osób, które nielegalnie dostały się do naszego kraju. Okazuje się, że z listy państw, do których można deportować cudzoziemców, a raczej z listy państw, do których nie można tych cudzoziemców deportować, zniknęło 7 krajów, w tym na przykład Jemen i wspomniany już dzisiaj w programie Afganistan. Deportacja na drugi koniec świata to dla państwa koszty. Koszty, jak takie koszty wyglądają, jak taka deportacja przebiega z prawnego punktu widzenia, o tym wszystkim usłyszą państwo po godzinie 17 w Trójce. Streamway